Szia. Ja, szia, édesanyám, ne mesélj, hogy vagy, mint vagy aludtál. Jó, tavasztam, jó vagyok. Úgyhogy már az előbb voltam kint pisálni. Úgyhogy jó vagyok. Úgyhogy én már legyek, többen legyettem az ágyikomba. Jó levegő van bent. Jó, nem meleg, mi nem büdös vagy, hogy mondjam, jó friss. Hát. Hát igen. Jó, én is majd ugye főkelek, akkor nem is tudom, begyújtja, megyújtok el az Attilára, vagy hogy legyen tölt, hogy kimenem a papíré, akkor egy-kettő elkészen annom. Mesélj még valamit. Fati, alszik még? Most sikert, nem tudom, de hogy sötét van még nála az biztos. Én nem lehet meg virágítani, amíg nem jön. Hát igen. Tatika. Unatkozik, mi? Hát unatkozik, de hát sokat alszik így napközben. Hogy tudott olyan sokat aludni? Nem tudom. De bír aludni, nem? Ez a lényeg. Csodálom, hogy nem akar kimenni a szállásra. Hát, van ki, Jákos, most így náluk. De most nem is lehet, mit csinálnak én. Hát igen. Hát ő meg nem mondja, hogy diszlót akar vágni, mi? Mi nem mondott semmit. De most már elég hideg van. Most még nagyon hideg van, mi? Hát. Most várja jobb időt. Most várja jobb időt, hát igen. Mesélj még valamit, ami. Mit álmodtál? Nem szoktam álmodni. Akkor mind gondolkoztál? Én nem gondolkozok. Hát akkor mit csinálsz? Imádkozok, mikor nem bírok aludni. Igen. És utában imádkozok egy nap után. Sörbe veszem őket, és imádkoztatok. Tessék? Sörbe veszem őket, és imádkoztatok, és aztán el is álltok. Ja. Mit csinálsz már, ma édesanyám? Nem tudom. Akkor mesélj valamit már. Mit tudjak mesélni? Nem tudom. Valamit mondja. Még ahogy tudják, hogy te látom mozogni, olyan hideg van. Fák, tudját sem mozogni. Nincs kezdve még mozogni. Hát az autók azért mentek, nem? Mennek az autók. Hát igen, azok mennek. Milyen fia időt mondott lent Szerbiába? Az este néztük a tévét, és akkor tök hívják, hogy esik a hó. Aha. Hát jó van, kell a hó, nem? Hát. Hogy essen nekik? Mindazű meg vagyunk annélkül is, nem? Nekünk elég az eső. Nekünk elég az eső. Hát, az is akkor eső, mikor jobb idő van, hogy ne fagyjon meg. Csak elfolyjon, az kész, nem? Igen. Amúgy nekünk sem. Már az a hideg nem nagyon tesszük majd a vízáztál, meg biztos. Hát igen. Elég kis hidegött. Hát a Panon TV az nem mondta, csak a most négyet, hármat négyet. Ja. Emez már mondjam komolyabban, hogy már 12 is a magyarok ültek szeretem. Hát igen. A Panon az nem mindig azt mondja, mi van. Még itt gondolom, mert itt szerintem négyet mindenhogy mutatásra, hanem tehát történt a tegnap, hogy nyílte ütlet. Hát, azért mondom, hogy van, nem úgy mondja, hogy van, de hát mit csinálsz vele? Nekik rossz a hőmérőjük, külön egy újat vennék, nem? Nem ártana, nem? Nem ártana. Hát, mit csinálják? Lehet, hogy begyújtok, mert ha kiszaladok, akkor aztán fájni fog a kezem meg minden, akkor legalább ezt fog megmelegíteni, nem? Hát így van. Azért egy-kettő. Begyújtok, azt aztán. Hát, ha tesz az hülyekkölök is a tűzre. De persze. Most legalább tüzel az a film, amikor nem vagy otthon. Tegnap tüzelt. Mikor hazaértem, még meleg volt. Volt parázs, és bebírtam gyújtani meg minden. De most, hogy fog-e? Ki tudja. Megtett tüzelhet. Remélem én is. Hideg van. Akkor csak tüzeltál. Na, hogy jó, hogy meleg van. Így van. Azt mondja, az Anikó, én nekem, hogyha nem találod a papírt, akkor ki kell kérni a Csillát. Hát gondoltam magam, de nem én nekem kell kikérni, gyerekem. Azt nektek kell csinálni, mert nem én megyek a Csillához kéregedni a papírt ki, nem? Hát igen. Ha, már álljátok le. Hát. Nem én nekem kell lenetál. Na mindegy. Hát igaz. De hát amikor megfektettél, vagy minden eszeti, minden megcsinált. Ja, én vagyok, aki szaladosz rendezi a dolgokat, hát. De már álljunk le. Na jó, hát ez van. Na mindegy. Amúgy jó vagy édes a nyelv, rendben minden. Tehát még mindig nem világít. Nem világít meg. Mindegy, én kellek oszt akkor. Egy-kettő. Begyújtok, azt megettetik. Legalább a disznóknak adok hozzá, aztán meg majd a baromfik kapnak, mikor hazaértem, vagy valami, nem? Vagy majd az Attila. Mert kiöntegeti ez mindig a vizeket, észrevettem, hogy mindig kiöntegeti most a vizeket, hogy ne fagyjon bele az edénybe. Ja, megirányos egyet. Aha. Akkor gyűjt majd a tata is. Jönnek felé is már. Aha. Jó, akkor. Majd megyek, jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Nem várom meg a pázas, itt van már. Na, akkor megvárom a tatikámat, na. Én is hozzájtom. Na, hát akkor már megérkezett. Megérkezett, meg. Itt van már. Jaj, van mindjárt ide, jaj, az telefont, hogy megfizetüljek. Na, szia, tatikám, mesélj, hogy aludtál, jót aludtál? Nem. Mert te nem fáztál. De fáztam. Ha nem tüzet. Sokáig baszogatott a kémény. Mert mi volt a kéményed, de? Mert füstölt. És akkor addig nem aludtál? Hát addig nem, hát. Jaj, fél. Csak aztán jó, megfáztál. Én nem alszat inkább, mint hogy kukorikunál korán reggel. Aha, jó volt, tatikám. Gyintál máma. Mit? Megyek hát, nem is olyan sokára. Na. Hát, ajánlom is. Én is. Piacra kell menni. Piacra, okfeszen kell menni, okfeszen. Hát minek gyűjt más kérdés? Én az orvosom. De már kérdés az orvosomért. Ki kell vennem az eredményt 7-8 óráig? Ja, hát a szalonna párolós is tényleg a kaput ki kell nyitva. De akkor ángyed? Hát azt mondta, hogy korán, mert én az orvos vagyok. Ja. Milyen Milyen szalonna párolós anya? Hát a, mit tudom én, hát a tócsa biztos. Ja. Akkor hozzá házva azért felkónak egy darabus itt, azt akkor azt mondta, hogy megy ide be. Jaj, batom a tévét, meg! Kihálva, meg! Lehet jó a tévét, meg! apád elnyomott valamit, azt akkor, na, szia, szia. Na, szia, édesanyja. Szia, szia. Szia, szia.